czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lutego, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kandydat PiSu na prezydenta o prezydencie Kaczyńskim. Jego misja nie została zakończona. Nie dokończył swojego dzieła. Andrzej Duda zapowiada kontynuację i rozpoczyna kampanię. Prezydent Francji ostrzega, to ostatnia szansa na uniknięcie wojny, tak mówi po rozmowach w Moskwie z prezydentem Putinem i kanclerz Merkel. U nas także zakłady zamknięte. Zapraszają na dzień otwarty. Andrzej Duda rozpoczyna kampanię i ogłasza hasło. Przyszłość ma na imię Polska! W Warszawie trwa konferencja Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat na prezydenta PiSu deklaruje, że będzie kontynuował misję Lecha Kaczyńskiego. Jego misja nie została zakończona. Nie dokończył swojego dzieła. I dziś, proszę Państwa, ja wierzę i wierzę w to z całego serca, że Polacy oczekują tego, że tamto dzieło zostanie podjęte na nowo. Że Polska znów będzie się zmieniać w Polskę sprawiedliwości, w Polskę uczciwości, Polskę równych szans. Duda podkreślał, że chce być prezydentem dialogu, aktywnym i otwartym na głos Polaków. Już zapowiedział, że będzie starał się o obniżenie wieku emerytalnego. Stoimy przed ostatnią szansą na uniknięcie wojny, tak mówi prezydent Francji i tak komentuje rozmowę w Moskwie z Angelą Merkel i Władimirem Putinem na temat konfliktu w Donbasie. Wcześniej kanclerz Niemiec mówiła, że spotkanie z prezydentem Rosji nie gwarantuje żadnego przełomu. Marek Brzeziński. Prezydent Francji zgodził się, że do chwili zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni kwestia pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie jest bardzo niepewna. Jego zdaniem to ostatnia szansa na uniknięcie najgorszego scenariusza, czyli wojny. Hollande dodał, że to, co się dzieje u bram Europy, dotyczy nas wszystkich. W ten sposób podkreślił, iż toczący się o 1500 kilometrów od Paryża konflikt jest groźny dla całego naszego kontynentu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bardziej optymistycznie te rozmowy ocenia szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który bierze udział w konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Ławrow powiedział, że spotkania w tak zwanym formacie normandzkim będą kontynuowane. Dodał, że ma nadzieję, iż rozmowy między Rosją, Niemcami i Francją doprowadzą do rozpoczęcia narodowego dialogu na Ukrainie. Jak mówił, jest on bardzo potrzebny. W swoim przemówieniu w Monachium Siergiej Ławrow ostro skrytykował Stany Zjednoczone za ich politykę w Europie. Dyplomata oskarżył Waszyngton o doprowadzenie do kryzysu na Ukrainie. Jak mówił, w ostatnich 25 latach Stany Zjednoczone chciały zdominować stosunki polityczne w Europie. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. Walka o półfinał Pucharu Federacji. Polskie tenisistki już mają na koncie porażkę z Rosjankami. Agnieszka Radwańska przegrała ze Swietłaną Kuzniecową. To spotkanie w Krakowie obserwował Michał Gąsiorowski. Michale, co poszło nie tak? No i kto jeszcze dziś pojawi się na korcie? Źle grała dzisiaj Agnieszka Radwańska, to trzeba przyznać. Pierwszy set przegrała 4-6, później wygrała 6-2 i w trzecim było 6-2, ale dla Kuzniecowej. Polka dzisiaj bardzo źle serwowała, popełniała dużo niewymuszonych błędów, a Kuzniecowa walczyła jak szalona, biegała po korcie, dobiegała do wszystkich piłek, grała silnie, grała precyzyjnie i naprawdę trudno dzisiaj było znaleźć na nią jakąś receptę. Zatem przegrywamy po tym pierwszym meczu 0-1 i trzeba przyznać, że Agnieszka Radwańska postawiła nas w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. W tej chwili rozpoczął się mecz Urszuli Radwańskiej z Marią Szarabą.

wszędzie dźwięczy dziś las, las, las, ten roz w Urugwaju, w Bilgoraju, w Argentynie, o, w Garwolinie. Wszędzie tańczą dziś las, las, las, ten roz. Coś musi być, że świat zwariował, coś w sobie ma melodia ta. Prosty rytm, niemądre słowa, a bierze raz, to dwa. O, w Arizonie, w Barcelonie, w Yokohamie, w Amsterdamie. Wszędzie dźwięczy dziś blak, blak, blak, blak. Coś musi być, że świat zwariował, coś w sobie ma melodia ta. Prosty rytm, niemądre słowa, bierze nas to dwa. O, w Arizonie, w Barcelonie, w Yokohamie, w Amsterdamie. Wszędzie dźwięczy dziś rock, rock, rock and roll. W ubiegłym tygodniu po swojej kolekcji oprowadzał nas w Świdnicy pan Paweł Schill. Przechodząc do kolejnej części wystawy Elektronika PRL-u, zapytałem drugiego z jej twórców, pana Tomasza Kruga, o różnicę między ich zbiorami. My mamy obaj swoje kolekcje, zbieram głównie sprzęt klasy hi-fi, chociaż jeżeli coś spodoba mi się z klasy popularnej lub gdzieś było w domu, to też staram się mieć. Zaś Paweł zbiera te sprzęty bardziej pospolite, ale dzięki temu mamy jakiś pełniejszy obraz produkcji tych sprzętów, jak to wszystko się rozwijało, jakie tam były coraz to nowsze rzeczy i można to ludziom w taki sposób właśnie pokazać. Cały czas mnie te taśmy fascynują, które wciąż zachowują właściwości magnetyczne i do tego też oryginalne szpule, jedne z naklejkami takimi charakterystycznymi ZRK, a drugie to była wyższa szkoła jazdy, bo były to już szpule orwowskie, gdzie logo firmy Orwo oraz taka skala pozwalająca ocenić, w którym miejscu taśmy jesteśmy, były odciśnięte w plastiku. Tak, ponieważ niektóre magnetofony nie posiadały właśnie liczników taśmy, więc taka skala była naniesiona albo gdzieś na obudowie magnetofonu, albo po prostu właśnie na szpuli, żeby można było sobie mniej więcej znaleźć żądane nagranie, jeżeli chcieliśmy sobie posłuchać. Ale jak widzimy, w mojej kolekcji są magnetofony ZK120 i ZK120T. Wersji tej tak zwanej, że tak powiem, bogatszej, ponieważ ten licznik taśmy posiadają, a bywało z nimi różnie, ponieważ jak zabrakło liczników, to produkowano te magnetofony właśnie w troszeczkę zubożonej wersji, bo bez nich. Dalej mamy gramofon Bambino 3. On się różnił od wersji 2 tym, że miał możliwość przegrywania płyt z gramofonu na taśmę. Można sobie było podłączyć tutaj przewód. 3 prędkości obrotowe, wkładka już jednoigłowa UK4M. Tutaj jest taka historia, że ja to kupiłem od znajomego, 2 gramofony. Kupiłem Bambino 2 i kupiłem Bambino 3, z czego Bambino 3 mi się bardziej spodobało i postanowiłem sobie zrobić 2-1, taki w miarę ładnie wizualnie wyglądający. I to jak kolega Paweł wspomniał, wkładki UK4M miały niewymienne igły, prawda? Mi się tak zdarzyło, że niestety nie miałem żadnej igły, ponieważ jedna była zużyta do zera, jakby ktoś otwarzał papier ścierń, zaś drugi był trafiony przetwornik. I tak sobie wpadłem na pomysł, że ponieważ obie mam praktycznie do wyrzucenia, spróbuję zrobić, jak to się mówi w naszej gwarze, tak zwany przeszczep, czyli przełożyć dobrą igłę do dobrego przetwornika, a z tamtej po prostu zrobić bubla, który nadaje się już tylko do wyrzucenia. Operacja się udała i mogę teraz zademonstrować na pocztówce dźwiękowej. Ja podkreślę, zespół Omega nie z płyty, tylko z pocztówki dźwiękowej. Tak. Dziewczyna o perłowych włosach. Tu jest oficjalny stempel na tej pocztówce dźwiękowej. Zakład Wytwórczy Artykułów z Tworzyw Sztucznych, Janusz Twardoch, Kłobuck, ulica 22 lipca, numer 48, 14 zł. Jedna piosenka. Znaczy się, tu akurat są chyba dwie piosenki. Jedna piosenka to jest Dziewczyna o perłowych włosach, a druga to jest Kołysz się w bujanym fotelu zespołu Lokomotiv. To jest tłumaczenie, prawda? Więc przypuszczam, że jest to Ringo Stalmogot. Więc ten bujany fotel to już jest pomysł producenta pocztówki dźwiękowej. W tamtych czasach istniały również gdzieś tam przydomowe takie wytwórnie. To byli tak zwani legalni piraci, tak to się nazywało. I oni w domach również produkowali, oprócz tych naszych oryginalnych pocztówek, właśnie pocztówki tak zwane pirackie. No z ich jakością bywało różnie, bo czasami to gdzieś było z radia nagrywane, gdzieś coś ciszej, głośniej, masa szumów. No dzisiaj może to być troszeczkę nie do pomyślenia. Tutaj mamy już bardzo poważny, widzę, sprzęt. Tak, jest to sprzęcik dosyć poważny. Jest to amplituner Elizabeth produkcji dzierżoniowskiej Diory. Odbiornik ten w zasadzie amplituner, bo wymagał podłączenia zewnętrznych głośników. Jest to już sprzęt klasy Hi-Fi, prawda? Powstał przy współpracy z japońską firmą Sanyo, gdzie delegacja Diory pojechała do Japonii wynegocjować licencję na jakieś nowoczesne, fajne radio i kupiliśmy wówczas od Japończyków te właśnie zielone wskaźniki, które później robiliśmy na licencji i kupiliśmy takie hybrydowe układy, to były wzmacniacze końcowe, stopień końcowy wzmacniacza, który napędzał głośniki. One miały oznaczenie STK. I z tym wiąże się ciekawa historia, ponieważ w tej delegacji z Diory, która pojechała do Japonii, była pewna pani o imieniu Elżbieta. Japończycy się w niej strasznie podkochiwali, bo była bardzo ładna ponoć. I powiedzieli, że dadzą nam licencję na to radio, na ten amplituner, pod warunkiem, że zostanie nazwane ono imieniem właśnie tej pani, czyli nazwano to Elizabeth. Tutaj mamy Ophonomaster, to też legenda. Dwa bardzo podobne do siebie gramofony, mianowicie G601A oraz Phonomaster 76. Z czego do Phonomastera zaczerpnięto mechanikę z gramofonu G601A, dołożono mu wzmacniacz i nazwano to Phonomasterem. I co tu jest w nich takiego ciekawego? Mianowicie, ramię zostało wykonane na licencji japońskiej firmy Microseika. Gramofon ten posiadał bardzo ciężki talerz, który miał dużą bezwładność, co zapewniało stabilność obrotów. I ponieważ nie mieliśmy wówczas swoich wkładek magnetycznych, a takie są wymagane w sprzęcie klasy Hi-Fi, żeby jakość dźwięku była jak najlepsza, montowaliśmy wkładki znanej amerykańskiej firmy Shure. Były to wkładki na przykład M70B albo M44MB, która dzisiaj ma oznaczenie M44.7, jest produkowana. Pokażę, jak taka szurowska wkładka może zagrać. Będzie to utwór Bad Boys Blue, You're a Woman. Te wkładki szurowskie niestety zostały zastąpione naszymi krajowymi, produkowanymi na licencji Tenorella, które już niestety aż takie dobre nie były. Myśmy tak naprawdę może nie mieli aż takiej dobrej technologii, żeby produkować takie wkładki właśnie. No to już jest, jak to się mówi, wyższa szkoła jazdy. No i bywało różnie. O ile wkładki MF-100 jeszcze jakoś brzmią, tak na przykład wkładki już dalsze, te MF-102-104, niestety wypadają coraz gorzej. Tu chodziło też przede wszystkim o szlif igły. Jeżeli nie udało się zrobić wkładki MF-100, nie wyrzucaliśmy, tylko poprawialiśmy, wychodziła wkładka MF-102. Jak ta nie wyszła, męczyliśmy to dalej i wyszła MF-104. Niestety wypadało to różnie, o czym miałem się okazję przekonać na konsolecie Phonodys, którą naprawiałem, gdzie w jednym gramofonie miałem wkładkę MF-100, drugiej miałem MF-104. I ten drugi gramofon, w którym była wkładka MF-104, grał niestety ciszej. Ja się zastanawiałem, co jest tego przyczyną, czy może coś ze wzmacniaczem. Podmieniałem oba gramofony, coś jest nie tak z gramofonem. I dopiero po zamianie igieł okazało się, że właśnie MF-104 była tą wkładką chyba najgorszą, jaka może być. I po prostu, no, jeżeli kiedyś się uda, to zamontuję wkładki szurowskie, bo tej konsolety czasami używam, żeby jakąś imprezę napędzić, czy no, czasami ludzie chcą mieć imprezę w stylu PRL i ta konsoleta po prostu jest taką, można powiedzieć, atrakcją, bo jest to unikat. Gdzie pędzi pociąg, w jedną stronę tam, potem nagle staje i znowu pędzi tam. Koła umykają w jednym rytmie. Pędzi, pędzi pociąg, w jedną stronę tam, koło kołem pędzi, już dostrzegam se. Koła umykają w jednym rytmie. Bo tak już jest podróży, jupi, jupa, że czas się strasznie dłuży, oloś. Więc szybko, szybko mknij hendal. O, o, o, o, o, o. Jedną stronę tam, koło kołem pędzi, już dostrzegam cel. Koła umykają w jednym rytmie. Tak już jest podróży, jupi, jupa, że czas się strasznie dłuży, o losie. Więc szybko, szybko pnij hen w dal. O, o, o, o, o, o, o. Pędzi, pędzi pociąg w jedną stronę tam, koło kołem pędzi, już dostrzegam cel. Wreszcie nadszedł kres mojej podróży. Wreszcie nadszedł kres mojej podróży. Wreszcie nadszedł kres mojej podróży. To była radiowa wersja piosenki Bilet w jedną stronę w wykonaniu Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych. Wersja nagrana 13 czerwca 1962 roku, czyli rok wcześniej niż inna, znana już z wehikułu wersja znajdująca się na małej płycie Majdaniec. Takie właśnie perełki zawiera wydany ostatnio album z archiwum Polskiego Radia, Polski Big Beat lata 1962-64. Gorąco polecam, my w wehikule na pewno będziemy do niego wracać. Tymczasem przenieśmy się bardziej w czasy, z których pochodzi większość sprzętów zgromadzonych przez pana Tomasza Kruga. Oto Ada Rusowicz, Wojciech Korda i Niebieskoczarni w nagraniu Zostało mi po tobie, rok 1969. Zostało mi po tobie już tylko jedno zdjęcie. O tobie więcej nie mam nic i w sercu puste miejsce. O tobie więcej miejsce. Wspominam dawne lata, gdy patrzę na to zdjęcie, bo tylko wspomnieć został ślad i w sercu puste miejsce. Bo tylko wspomnień został ślad i w sercu puste miejsce. Więc zabierz to zdjęcie, już drugie czeka. Ktoś inny je przyniósł tutaj z daleka. Choć może nie tak ładne jak tamto, co od ciebie, to chyba dłużej będę mógł zachować je dla siebie. To chyba dłużej będę mógł zachować je dla siebie. Więc zabierz to zdjęcie, już drugie czeka. Wracamy na wystawę Elektronika PRL-u. Pan Tomasz Krug pokazywał w Świdnicy nie tylko sprzęt grający. Może dodajmy, że tutaj cały czas nam towarzyszy mruganie czegoś, co się w połowie lat 70., nie wiem jaka jest fachowa dzisiaj nazwa, ale nazywało iluminofonią. Kolorofon, widzę napisy. Iluminofonia lub też potocznie można powiedzieć kolorofon, to było urządzenie, które zasilane było sygnałem ze wzmacniacza i w środku posiadało 3 albo 4 filtry, w zależności ile miało, jak to się mówi, kanałów. Jeden kanał to jest jedna żarówka. Były tam filtry, które rozdzielały cały sygnał ze wzmacniacza na poszczególne częstotliwości, powiedzmy niskie, średnie i wysokie. I później w taktej częstotliwości był element tyrystor lub triak, w zależności od rozwiązania zasilania tych żarówek, który był w taktej muzyki załączany i po prostu ta żarówka w taktej muzyki mrugała. I było to pewne udoskonalenie imprezy lub też w postaci świetnej mogliśmy sobie obejrzeć muzykę. Jako uczestnik dyskotek szkolnych w drugiej połowie lat 70. chciałem zadeklarować, że to nawet nie było uświetnienie imprezy. To był warunek imprezy. Bez iluminofonii się nie tańczyło. Wiadomo, że ze światłami zawsze jest przyjemniej, lepiej, prawda, jakaś atrakcja jest. Mówimy tutaj cały czas o sprzęcie grającym, ale tutaj spojrzałem, a z profilu wystawy na Facebooku wiem, że to któregoś z panów najcenniejsza rzecz w ogóle. To, co jest przede mną, telewizor Beryl. To pana ukochany eksponat, tak? Znaczy się, jest to w sumie unikat, bo ciężko jest trafić dzisiaj telewizor lampowy, bo jak wiemy, kiedy nastała już era tranzystorów, lampa była uważana za coś gorszego. No i te telewizory lampowe, już później też ciężko było kupić lampy, one kończyły tak, jak kończyły, czyli niestety na śmietnikach, gdzieś tam trafiały być może do utylizacji. No mi udało się kupić odbiornik telewizyjny, który mieli swego czasu moi świętej pamięci dziadkowie. Jest to telewizor Beryl 102, lampowo-tranzystorowy, ponieważ już powoli zaczyna zawierać w swojej konstrukcji tranzystory. Próbowałem na nim łapać przez przewód, no to ledwo łapał tam program pierwszy telewizji polskiej. No jeszcze wtedy była telewizja analogowa, dzisiaj już niestety nic nie złapie. No jest to egzemplarz dosyć cenny, raz, że z sentymentu, a dwa, że w sumie już teraz unikat, bo ciężko jest to trafić. Jest on na chodzie. Jakkolwiek podczas jednej z wystaw niestety coś się w nim zepsuło, zadymił się. Wyglądało to troszeczkę może groźnie. Ja nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi. Ale nie tak dawniej jak wczoraj na moją wystawę odwiedził pan Roman Orkusz, którego chciałem oczywiście pozdrowić. specjalista, który prowadził kiedyś serwis RTV w Wałbrzychu. I on, ja z nim rozmawiałem, powiedział, że on zobaczy do tego telewizora, co mu jest. No i usterka okazała się bardzo prosta, bo okazało się, że pękł po prostu przewód zasilający, gdzieś napięcie dochodziło. Nie było połączenia i dlatego się to wszystko zakopciło. Po wymianie wtyczki telewizor znowu działa, jest na chodzie. I pan Roman obiecał mi, że zrobi coś, czyli dostawi modulator, dzięki którym będzie można pokazać, że ten telewizor działał, jak to działało i będzie można do niego podłączyć jakiś magnetowid, być może nawet i telewizję cyfrową, którą mamy dzisiaj, żeby sobie nawet na nim coś obejrzeć. Kineskop taki dosyć płaski, jak na tego typu telewizor. Kineskop jest produkcji czechosłowackiej firmy Tesla. Z tego co wiemy, były to dosyć dobre kineskopy. No i ma się bardzo dobrze. Obraz z tego, co tak oglądałem wtedy, jak się udało złapać ten program pierwszy telewizji polskiej, obraz był jak brzytwa, także ten telewizor ma się całkiem dobrze. Oczywiście telewizor czarno-biały. Nigdy się tej skali, która jest tutaj z przodu do strojenia telewizora, nie używało, bo z boku jest normalny taki przełącznik kanałów. Tak, telewizor miał, jak to się mówi, wtedy 12 kanałów tak zwanych, bo pasmo telewizyjne było pocięte na takie, jak można powiedzieć, pasy od do, prawda? I on miał fabrycznie 12 kanałów, zaś ta skala była przewidziana do tego, żeby być może kiedyś to pasmo poszerzyć. Jest tutaj nawet pokrętło UHF, które do niczego nie służy, bo nie ma tutaj żadnego modułu. I było to robione z myślą o tym, żeby kiedyś to pasmo, jeżeli będzie potrzeba, poszerzyć, wsadzić tutaj odpowiedni układ. Do tego nie doszło. Zaczęto produkować tak zwane przystawki ZTA-201 lub 202. ZTA-201 poszerzała pasmo telewizora na kanały od 21 do 41. I wówczas umożliwiała odbiór drugiego programu telewizji polskiej. Zaś przystawka ZTA-202 miała na kanały chyba od 21 chyba do 69. Była jeszcze szersza. Czyli tutaj nic nie montowano, po prostu to tak sobie było. No proszę jeszcze wybrać jakiś swój ulubiony sprzęt. No generalnie sprzętów mam, prawda, jeszcze kilka takich unikatów. To może tak pokrótce podam chociaż nazwy. Jest to na pewno pierwszy polski magnetowid MTV-10 produkcji zakładów radiowych imienia Marcina Kasprzaka. Kolejny taki, to może tak już pokrótce powiem, że jest to Hi-Fi 160 Amplituner, który powstał przy współpracy jugosłowiańskiej firmy Elektrońska Industria i zakładów radiowych Kasprzaka, gdzie Kasprzak wysłał do Jugosławii swoje wyroby. No to Jugosławia powiedziała, my wam coś w zamian też damy. Dali nam taki zestaw, który trzeba sobie było samodzielnie zmontować. Był to Hi-Fi 160, występujący również jako HSR 160. Nie wiem, jak długo był produkowany, ile tego wyszło, ale dzisiaj naprawdę pojedyncze egzemplarze tego się trafiają. Z takich unikatów, takich też dosyć ciężko to trafić. Jest to profesjonalna konsoleta DJ-ska, używana w dyskotekach. Czasami też słyszałem, że w jakiejś stacji radiowej to było. Nazywała się Fonodysk. Produkowana była przez łódzkie zakłady radiowe Fonika. Składała się z mechanizmów gramofonów G603, które, jak widzimy, są tutaj dwa takie gramofony, oraz posiadała wbudowany wzmacniacz z mikserem o mocy 2x30 lub 2x40 W. Jest to kwestia sporna, ponieważ tabliczka znamionowa podaje co innego, zaś tutaj przy głośnikach jest podane co innego, prawda? I dokładnie nie wiemy, ile to jest różnica 10 W. I polegało to na tym, że mogliśmy sobie słuchać muzyki z jednego gramofonu, zaś drugi gramofon sobie przygotowywać. Tutaj mamy coś takiego jak podsłuch, gdzie można sobie było wybrać, który gramofon chcemy słyszeć, pomimo że jest on ściszony, i sobie na słuchawkach go nastawić, przygotować, zaś drugi gramofon w tym czasie sobie grał. Franek Kimono i Wanda i Banda, lata 80. To jest taki zestaw, w którym otwieram jakieś tam imprezy, bo tutaj jest taki tekst stylu New Age w San Francisco, zaczynamy białe disco. I zazwyczaj jak jest dyskoteka, to ten utwór leci na początku, a później wiadomo, Fi Superstar, bo tam disc jockey szczerzy kły znad konsolety. I co jest jeszcze w tej konsolecie, bo nie dokończyłem ciekawego, mogliśmy sobie podłączyć mikrofon, w którym można było regulować barwę tonu. Mogliśmy sobie, jak już wspomniałem, podłączyć magnetofon i dedykowany był pod to nawet profesjonalny sterownik świateł. Nazywał się Luxomat i do tego Luxomata mogliśmy sobie podłączyć, tam były 4 kanały. Do każdego kanału mogliśmy podłączyć 4 żarówki po 160 W każda, bo tyle wytrzymywały gniazda. W sumie to daje jakoś 2,5 kW iluminacji. To była Halina Frąckowiak i SBB w nagraniu z roku 1977. Śnij tylko szczęście. Wiadomości sprzed lat. Na dziś wybrałem fragmenty z dwóch audycji 7 dni w kraju i na świecie. 1 lutego 1970 roku była m.in. mowa o pewnej zrazu niedocenionej inicjatywie, która jednak doprowadzi do powstania w Helsinkach dokumentu końcowego Konferencji o Bezpieczeństwie i Współpracy w Europie, dokumentu bardzo cennego, wspierającego dla rodzącej się opozycji w Polsce. Tydzień później zarejestrowano dwa ciekawe głosy. Janusz Wilhelmi zostanie wkrótce szefem kinematografii i ministrem kultury, fatalnie przez twórców wspominanym. Profesor Konstanty Grzybowski to historyk prawa, który miał wówczas w telewizji popularne gawędy. Zginie niebawem w ulicznym wypadku. Obradująca w Strasburgu Rada Europejska, składająca się z parlamentarzystów krajów zachodnioeuropejskich, wypowiedziała się za zwołaniem Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy na naszym kontynencie. Radio Moskwa informowało. Члены консультативной ассамблеи Европейского совета межгосударственной политической организации западноевропейских стран. Członkowie Rady Konsultatywnej Rady Europejskiej zalecili oficjalnie swym rządom, by wyraziły poparcie dla idei zwołania Konferencji Bezpieczeństwa w Europie. Poparto pogląd, że porozumienie pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy, a zwłaszcza sukces jednej czy kilku konferencji na ten temat, stanowiłby realny wkład w dzieło pokoju i zbiorowego bezpieczeństwa. Przyznaną po raz pierwszy doroczną nagrodę Tygodnika Kultura otrzymał znakomity historyk profesor Konstanty Grzybowski, autor książki Rzeczy odległe a bliskie. Redaktor naczelny kultury Janusz Wilhelmi powiedział, zwracając się do laureata. Jesteśmy, panie profesorze, władcami i niestety nasza nagroda nie jest nagrodą królewską. Niechaj pan jednak, panie profesorze, zechce ją przyjąć jako skromny dowód hołdu dla działalności i pisania polskiego dziejopisa, który nas uczy rozumieć historię ojczystą, uczy ją wartościować i uczy ją, co może nie najmniej ważne, także i kochać. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, panie, panowie, zaprzepiszcz. Wychodzę z tego założenia, że po pierwsze historyk musi mówić prawdę. Po drugie, że historyk, mówiąc prawdę, mówi ją z tego punktu widzenia, że dokonał wyboru. Że nie może uczynić nic, co by to, co wybrał, osłabiało, że nawet krytykując, musi to czynić w tym celu, żeby to, co wybrał, wzmocnił. Nie wiem, czy to zadanie spełniłem. To, że tutaj jestem, między wami utwierdza mnie w przekonaniu, że staram się je spełnić w miarę swoich sił i dziękuję bardzo raz jeszcze. Wiadomości sprzed lat. Yeah. Piosenka zespołu Exodus Jestem automatem z roku 1981 to znak, że przenosimy się do trzeciej, ostatniej części wystawy Elektronika PRL-u poświęconej komputerom. Będzie o nich mówił pan Tomasz Marcinkowski. No, za jego sprawą, można powiedzieć, wpadamy w lekki poślizg w czasie. Nasz wehikuł zawędruje teraz w dekady, do których zwykle nie docieramy w naszej audycji. Tutaj wspólnie z Muzeum Historii Komputerowej i Informatyki w Katowicach wystawiamy sprzęt komputerowy z lat 70., 80., również 90. Sprzęt, który znamy też z naszych domów, na którym graliśmy, na którym pewnie część z nas pracowała. No, cały przekrój historyczny informatyki w zasadzie. Najstarszy sprzęt jest zarazem też polski. To są sprzęty produkcji Mera Elzabu oraz Mazowia między innymi, także Elvro. Mamy tutaj komputer Compan Mery Elzab, bazowany na klonie procesora Intel, to jest początek lat 80. Mamy tutaj perforator taśm perforowanych, który służył do zapisu danych. Takie, prawda, podręczne pendrive'iki tutaj o długości kilkudziesięciu metrów. Taśma papierowa, jak rozumiem? Taśma papierowa, jak najbardziej zwykła papierowa taśma. Tutaj można zobaczyć naocznie, że tak powiem, można ten program pisać i odczytywać. Mamy otworki w taśmie, każdy otworek odpowiada za jeden bit, dwa rzędy, po cztery otworki to jest 8 bitów, czyli 1 bajt, plus taka tutaj takie mniejsze dziurki, to jest ślad prowadzący, czytnik. I w ten sposób zapisywane były informacje bajt po bajcie, które można było sobie wybijać na taśmie i odczytywać potem układami mechanicznymi bądź optycznymi, to w zależności od rozwiązania zastosowanego w danym urządzeniu. To, co stoi, to wygląda jak jakieś urządzenie klawiszowe. To jest Elvirka. To są takie organki produkcji Elvro z Wrocławia. One są o tyle ciekawe i dlatego tutaj stoją, że obudowa tych organek została wykorzystana później, w latach 80. do produkcji komputera Elvro. Po prostu w miejscu tutaj klawiatury tej organkowej zastosowano klawiaturę QWERTY, włożono to do środka i tak powstało Elvro. Tu mamy coś, co już jest porządnym komputerem osobistym, jak widzę. Jest bardzo, dzisiaj by się powiedziało, śmiesznym, bo bardzo grubym takim monitorem. To jest komputer Mazowia. To jest tak naprawdę klon komputera IBM PC XT, również z procesorem Intela. To było takie, można by powiedzieć, szczytowe osiągnięcie informatyki w Polsce, no bo to był komputer jednak zgodny z PC-tem. Aczkolwiek powstało tego sprzętu bardzo mało, on nie zdążył się rozpowszechnić. To już jest druga połowa lat 80., więc bardzo szybko zaczęto importować sprzęt typu Atari, ZX Spectrum. One były dostępne w Pewexach między innymi, czy w Baltonach, także tutaj ten sprzęt już jakby przestał mieć rację bytu na naszym rynku. Tutaj idąc dalej chronologicznie, sprzęt również znany z naszych domów, czyli Atari 65XE, Commodore 64, to są 8-bitowe komputery. Atari 65XE to jest jeden z pierwszych, oprócz ZX Spectrum czy ZX81 komputerów, które można było w Polsce kupić normalnie w Pewexie. Przejdźmy teraz tutaj do następnej sekcji. To są komputery Amiga, od 1985 roku produkowane. To już są 16, właściwie 32-bitowe komputery o zupełnie innej grafice, o zupełnie innych możliwościach mocy obliczeniowej, innym dźwięku. I one już w połowie lat 80. były dostępne na Zachodzie, gdzie my w 90 roku zaczynaliśmy, prawda, z Commodore 64. To jest w zasadzie kontynuacja linii Commodora. Patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, można by powiedzieć, że to są protoplaści dzisiejszych PC-tów, których używamy z Windowsem, z mocnymi kartami graficznymi, z kartami graficznymi, które potrafią wykonywać obliczenia, wspomagając procesor, ponieważ to były w zasadzie jedne z pierwszych komputerów, które na taką bardzo szeroką skalę wykorzystywały wieloprocesorowość. Tutaj główny procesor zajmował się faktycznie liczeniem, a nie wyświetlaniem grafiki, przetwarzaniem dźwięku czy wczytywaniem programów do pamięci. Nawet dochodziło do sytuacji, kiedy procesor nie musiał kopiować obszarów pamięci, bo wykonywał to za nie specjalny układ zaszyty tam w elektronice na płycie głównej. Także tutaj ta moc obliczeniowa, wielozadaniowość, system operacyjny również wielozadaniowy. Proszę zwrócić uwagę, że Windows 95, który do PC-tów wprowadził możliwość jednoczesnej pracy wielu programów naraz, pojawił się w 95 roku. Tutaj w 85 roku mieliśmy już wielozadaniowy system operacyjny, to nawet jestem w stanie panu zademonstrować. Tutaj mamy takie słynne demo, to się nazywa Boeing. To jest taka piłeczka sobie podskakująca, obracająca się na ekranie z efektami takimi stereofonicznymi przy okazji. I teraz proszę zobaczyć, co ja zrobię. Ta piłeczka sobie się dalej odbija, tak? Słyszymy dźwięk. A ja sobie przeskakuję, mamy okienkowy system operacyjny z ikonami, z oknami, tak jak w Windowsie. I to jest system z 85 roku. Jednocześnie w tle nadal pracuje się, odbija ta piłeczka. możemy tutaj sobie uruchomić drugi program i na nim pracować. Pierwsza wersja Windowsu debiutowała w tym samym roku, natomiast jej możliwości były zupełnie niewspółmierne do tego, co tutaj widzimy na komputerze Amiga. Amiga przede wszystkim nie było grafiki, ponieważ to był taki emulowany tryb tekstowy plus semigrafika, czyli na podstawie tam znaków, generatora znaków, jakieś takie proste graficzki, krzaczki robione. Tutaj mamy pełny tryb graficzny, ikonki, kolory, wszystko. Jest to zupełnie inna jakość w dziedzinie pracy na komputerze. Ciekawostką jest to, że większość tych starych komputerów w zasadzie działa. I w 85% przypadków nie jest wymagana żadna ingerencja w elektronikę. Ewentualnie wymienia się kondensatory elektroniczne, które sobie lubią wyschnąć. Ewentualnie jeszcze się wybieli obudowę, ponieważ te plastiki lubią sobie żółknąć. Tutaj widać na różnych etapach tego żółknięcia, co po niektóre sprzęty. No i poza tym, jak widać, no sprzęt działa. Czy to znaczy, że jest pan jednym z nielicznych, jak mi się wydaje, w Polsce ludzi, którzy jak się panu przyniesie taką dyskietkę, której już się teraz nie używa, a może jeszcze miękką dyskietkę, to pan znajdzie komputer, żeby to zadziałało? Nawet mamy tutaj komputery. No jak widać, stacja 3,5-calowa, w każdej Amiga, stacja 5-calowa, na przykład w Commodore 64, czy w Atari 65XE. Napędy CD. Też ciekawostka, pierwszy komputer z fabrycznie montowanym CD-ROM-em to jest Amiga z 91 roku. Bardzo dużo takich ciekawostek, jak CD-ROM, czy jak dźwięk stereo, czy jak dźwięk niesyntezowany, a odtwarzany z sampli, to są właśnie na rynku komputerów takich nieprofesjonalnych, takich powiedziałbym amatorsko-domowo-biurowych, właśnie wprowadzała Amiga. Wielozadaniowość, wieloprocesorowość, kolor, CD-ROM, 32-bitowa architektura również tak naprawdę, bo PC bardzo długo jeszcze do czasów Windowsa 95 był w dużej mierze jakby 16-bitowy. Czyli chce pan powiedzieć, że nie ma postępów w komputerach? No proszę mi powiedzieć, gdzie jest postęp, skoro no, skoro oglądamy tutaj film, tam możemy posłuchać MP3, tutaj możemy coś wielozadaniowo popracować, no to samo, co robimy dzisiaj, tak? Ewentualnie troszkę wolniej. Takim prowokacyjnym wnioskiem zakończył naszą wizytę w świdnickim ratuszu pan Tomasz Marcinkowski. Przypomnę, że wystawę Elektronika PRL-u przygotowali już po raz drugi panowie Paweł Szil, Tomasz Krug i Tomasz Marcinkowski właśnie, i oni to nas oprowadzali w ciągu dwóch wehikułów. Za to im ogromnie dziękuję. No i trzymam kciuki za trzecią edycję wystawy w przyszłym roku. Na zakończenie zaś, skoro wkroczyliśmy głęboko w lata 80., niech zabrzmi utwór Marka Bilińskiego z płyty Ogród Króla Świtu, ale nie pamiętana chyba dobrze kompozycja Fontanna Radości, lecz urodziwy walczyk pod tytułem Taniec w zaczarowanym gaju, rok 1983. W imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Thank you.